Ca să începem, suntem în ora a patra din panorama și să fac o scurtă recapitulare. În prima oră am făcut o introducere în textul general al Bibliei. Am vorbit despre faptul că Biblia, fiind revelația lui Dumnezeu, e o carte de vizită a lui Dumnezeu pe care ne-o întinde că vrea să ne cunoască și să ajungem să-L cunoaștem pe El. Nu e o biografie, nimica de genul ăsta. Eu am văzut că Biblia e un mesaj integrat care are origine în afara timpului. 66 de cărți, da? Scrise de 40 de autori pe o perioadă de 2000 de ani și cu toate astea are un mesaj unitar și nu se contrazice, nu are erori, cum am zis, cum am mai vorbit și mai devreme. După aia și am văzut că Dumnezeu își autentifică mesajul prin faptul că el reușește să prezică sau să spună viitorul. Spune ce se întâmplă în viitor. Și am dat exemplu cu Cir, care e foarte concludent. După aia am văzut un pic structura Bibliei și am detaliat puțin cam care va fi structura studiului ăsta, că în Geneza o să petrecem cam 11 ore. Și am făcut, în ora a doua, am văzut episodul creației, felul în care am împărțit Geneza, cartea Geneza. Deci avem episodul creației, arhitectura omului, astea le-am făcut deja. Astăzi o să discutăm despre căderea și dimensiunea păcatului, capitolele 3-5. Aia, zilele lui Noe, un pasaj foarte important pentru întreaga Biblie. Și să vedem atunci potopul, un nou început cu un legământ, un alt fel de legământ pe care Dumnezeu îl face cu omul, tabla națiunilor, biografia lui Adam, lui Avram, biografia lui Isaac, biografia lui Iacov și a lui Iosif și a celorlalți patriarhi. După care am făcut, în ora a doua, am văzut, cum am zis, episodul creației, cele 6 zile ale creației, ce a fost creat în fiecare zi. Am văzut, în primul rând, că disputa asta în ce privește creația nu e o dispută între religie și știință. E o dispută între credințe, pentru că nimeni nu poate să demonstreze empiric nici că Dumnezeu a creat Pământul și Universul ca atare, și nici că s-a născut dintr-un accident cosmic. Nici una, nici alta nu poate fi demonstrată empiric. Și Oswald Chambers, ăsta e un fel de motto al cărții Geneza, spune că Biblia nu argumentează și nu combate niciodată, ea afirmă fapte ale revelației și înțelegerea de către noi a acestor fapte depinde de o relație a credinței, nu de o curiozitate intelectuală. Deci sublinind relația a credinței. Iar percepția acestor adevăruri ne este garantată de Duhul Sfânt. Pe urmă am văzut că există două concepții cu privire la lume și viață și 4 întrebări la care fiecare om trebuie să-și răspundă. Cine sunt, de unde vin, care este rostul meu pe pământ și unde merg după ce mor. Pe urmă, 4 întrebări, după aia am văzut puțin, am vorbit despre primele 2 versete ale Bibliei, ale Genezei. La început a făcut Dumnezeu cerurile și pământul. Și al doilea verset, pământul era pustiu și gol și Duhul lui Dumnezeu se mișca deasupra apelor. Și am vorbit un pic despre teoria Big Bang-ului, care afirmă că la început a fost nimic, apoi nimic a explodat. Și aici sunt câteva considerații legate de teoria asta, nu o să îmi iau timp să le ăsta. După aia, de teoria evoluționistă și de problemele ei, câteva considerații legate de evoluționism. Evoluționismul pleacă de la premisa că materia plus energie egal viață. Și e falsă. Deci premisa adevărată e materia plus energie plus informație egal viață. ADN-ul e un cod digital și orice cod digital înseamnă informație, înseamnă că cineva l-a programat. Există un programator. Mai este un principiu, principiul simplității ireductibile despre care am vorbit, care în esență spune că orice sistem are nevoie de un număr minim de elemente ca să existe ca și sistem. Și am dat exemplu tirbușonul. Că tirbușonul, dacă nu există, dacă n-ai tija spiralată și mânerul de care să faci, cu care să faci, sau mă rog, un sistem de pârghie, nu e tirbușon. Bun. Păi am văzut ce a fost creat în fiecare zi. În primul rând că ziua 1 de Yom Echad, deci ziua 1, 1 absolut, nu e ziua 1 din creație. Și după aia ziua 2, ziua 3, ziua 4 și ce s-a creat în fiecare zi. Pe urmă am vorbit puțin de sabat, în care Dumnezeu se odihnește, și am vorbit despre principiile termodinamice, principiul conservării și principiul entropiei, care afirmă, un primul afirmă că nu poate fi creată energie sau materie nouă, și principiul entropiei, din contră, energia se pierde și entropia crește. Principiul conservării îi ilustrat în Geneza 2, versetele 2 și 3, unde acolo spune că Dumnezeu s-a odihnit de toată creația Lui, și în Evrei, capitolul 4, deci eu o să-ți dau referințe, nu le mai citim, Evrei, capitolul 4, versetele 3 și 4. Principiul entropiei e ilustrat în Psalmul 102, versetul 25 și 26, și în Isaia 51, versetul 6. Pe urmă, am mai zis de pomenire de faptul că entropia va fi înlăturată. În Romani, capitolul 8, versetul 21, acolo spune că întreaga creație geme și suspine și așteptând înnoirea ei. Și în Apocalipsa 21 chiar vedem lucrul ăsta, că s-a creat un cer nou și un pământ nou. Bun, după aia am vorbit despre arhitectura omului, asta în ora a treia. Am vorbit despre faptul că așa cum, deci suntem omul făcut după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, și așa cum Dumnezeu e o trinitate și omul e o trinitate, trup, suflet și spirit. Și, bineînțeles, trupul ăsta pe care îl putem vedea și palpa. Sufletul e locul unde rezidă emoțiile și sentimentele și rațiunea, și spiritul unde, deci, e partea eternă, partea... Am vorbit puțin despre faptul că, bineînțeles, am zis despre Trinitate, despre faptul că și Dumnezeu are anumite trăsături care se regăsesc și în om, faptul că Dumnezeu are emoții, bucurie, tristețe, știi, astea. Irațional, știi, și noi suntem raționali. Pe urmă, emoții, sentimente, am zis iubire, am pus-o separat, pentru că nu e o emoție, practic. După aia, creativitate, am dat câteva exemple. Și eternitatea, și noi suntem eterni, așa cum Dumnezeu e etern. După aia am vorbit despre software și hardware. Că noi ce vedem, pe ce punem mâna, e hardware-ul care nu știi. Deci când te uiți la un calculator, vezi carcasa, monitorul și tastatura, nu știi ce poate să facă. Numai când îl deschizi și accesezi software-ul. La fel și noi, ca și persoane. Deci asta nu-i Răzvan. Nu se rezumă la ce vezi, ce vedem cu ochii. Ci e mult mai mult decât atât. Asta e o interfață. Și am vorbit despre upgrade-ul care ne așteaptă. Un lucru care e legat de software e că nu are masă și ca atare nu-i supus timpului, deci sufletul respectiv. Și am văzut în Geneza 2 cu 7 spune că Dumnezeu a suflat peste om și atunci s-a făcut un suflet viu. În Ioan capitolul 20, versetul 22 spune că Iisus a suflat peste ucenici și au primit Duhul Sfânt. Bun, și după aia am vorbit puțin despre... și procreerea era aici. Am vorbit puțin despre grădina Edenului, da? Am văzut acolo doi arbori care sunt esențiali, versetul 9. Am văzut așezarea grădinii sau locația, că e o locație clar fizică, nu e ceva spiritual. Dă niște referințe geografice care Moise spune râul Hidekel, care este... În timpul lui Moise era acolo. Deci el dă referințe geografice. Țara Havila, care, unde este mult aur. Știi? Deci sunt locații nu precise. Arborele vieții au fost răsădit. Deci au fost luat din grădina Edenului. Grădina Edenului clar că nu mai există ca și grădină, pentru că a fost potopul. Nu? A fost, tot a fost distrus la potop. Am văzut scopul pentru, în versetul 15, scopul pentru care a fost plantată de Dumnezeu acolo. Am văzut după aia testul iubirii în versetul 16 și 17, că Dumnezeu ne-a creat pe noi, l-a creat pe om, ca să aibă o relație semnificativă cu El. Și orice relație nu poate fi semnificativă decât atunci când omul are alegerea liberă. Să aleg să iubesc. Așa și Dumnezeu i-a dat omului alegerea liberă. Dar degeaba ai alegere liberă dacă nu ai ocazia să ți-o exprimi, să ți-o manifesti. Nu? Și asta a fost testul iubirii. Pe urmă am văzut providența lui Dumnezeu, că Dumnezeu a văzut nevoia lui Adam, cum am vorbit mai înainte, înainte ca Adam sau omul să o vadă, și soluția pe care o găsit-o. Deci El identifică nevoia, ne pune într-o situație să o identificăm și noi, și El e cel care ne furnizează soluția optimă pentru nevoia respectivă. Pe urmă am văzut puțin, am vorbit despre familie, am văzut modelul lui Dumnezeu, că e un model ideal, și faptul că scopul pentru care am fost creați este să oglindim gloria lui Dumnezeu. Cum o facem? Prin multiplicare, pentru că dacă omul a fost creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, toți cei care urmează vor exprima chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Deci se multiplică gloria lui. Și multiplicarea asta are două aspecte. Similaritatea. Toți suntem după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Și unicitatea fiecăruia. Fiecare unic și exprimă gloria lui Dumnezeu într-un anumit fel. După aceea, stăpânirea creației. Dumnezeu i-a dat omului stăpânirea asupra creației și în ce fel exprimă gloria lui Dumnezeu? Faptul că omul reproduce felul de guvernare a lui Dumnezeu. Deci asta era menirea lui. Să stăpânească, să reproducă, să emuleze conducerea lui Dumnezeu. Și pe urmă, dependența de Dumnezeu. Dumnezeu a creat o ființă care are posibilitatea să aleagă să depindă de Dumnezeu, să aștepte providența lui. Pe urmă am văzut că păcatul a deteriorat modelul ăsta. Și în ce fel? În Geneza 5:3 spune despre Adam că la vârsta de 130 de ani a născut un fiu după chipul și asemănarea lui. Nu după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Deci avea deja păcatul în el. Și similaritatea se exprimă în faptul că toți suntem afectați de păcat în același fel. Plata păcatului e moartea. Însă unicitatea se manifestă în faptul că în fiecare din noi păcatul ia forme diferite. Pe urmă, înstrăinarea creației, deci în loc să stăpânească creația, tocmai am vorbit de treaba asta mai înainte, da, au înstrăinat-o, i-a cedat-o lui Satan. Și dușmânia cu Dumnezeu, în loc de dependență cu Dumnezeu. Hristos a restaurat modelul la cruce. Și noi avem șansa să fim o oază de perfecțiune, ca și familie. Și am văzut că în Biblie sunt câteva, deci există corpuri geometrice perfecte, dacă știi, tetraedru, cubul și așa mai departe, până la sferă. Și familia e tetraedru. Pe urmă vedem în Apocalipsa cubul, că Ierusalimul cel nou este un cub. Și Dumnezeu, bineînțeles că e sfera, e cel mai perfect corp, perfect. Am ajuns la subiectul de astăzi și n-am pierdut foarte multă vreme cu recapitularea. Căderea și dimensiunile păcatului. În ora de astăzi o să vedem câteva lucruri. În primul rând, o să vedem faptul că capitolul 3 dă tonul întregii Biblii. Vedem aici în capitolul 3 problema omului și în restul Bibliei soluția lui Dumnezeu la problema omului. Pe urmă o să vorbim puțin despre actorii dramei astea. De fapt, hai să citim puțin primele versete. Spune așa, șarpele era mai șiret decât toate fiarele câmpului pe care le făcuse Domnul Dumnezeu. El a zis femeii, oare a zis Dumnezeu cu adevărat să nu mâncați din toți pomii din grădină? Femeia a răspuns șarpelui, putem să mâncăm din rodul tuturor pomilor din grădină. Dar despre rodul pomului din mijlocul grădinii, Dumnezeu a zis să nu mâncați din el și să nici nu vă atingeți de el ca să nu muriți. Atunci șarpele a zis femeii, hotărât că nu veți muri, dar Dumnezeu știe că în ziua când veți mânca din el, vi se vor deschide ochii și veți fi ca Dumnezeu, cunoscând binele și răul. Femeia a văzut că pomul era bun de mâncat și plăcut de privit și că pomul era de dorit ca să deschidă cuiva mintea. A luat deci din rodul lui și a mâncat, a dat și bărbatului ei, care era lângă ea, și bărbatul l-a mâncat și el. Atunci li s-au deschis ochii la amândoi, au cunoscut că erau goi, au cusut la oaltă frunze de smochin și și-au făcut șorțuri din ele. Oprim aici. Actorii dramei, șarpele, vedem personajul ăsta care aici e numit șarpele, cuvântul din ebraică e nakaș, care a ajuns să însemne șarpe, dar vine, se trage dintr-o rădăcină care înseamnă strălucitor sau cel strălucitor. Și tot am vorbit de Isaia 14. Acolo e numit Lucifer sau Lucifer, Satan. Deci Isaia 14 îl identifică pentru noi pe șarpele ăsta. Cine e? Da, deci este cel strălucitor, nakaș. Deci e șarpele. Pe urmă, vedem femeia, că e un alt personaj al dramei. Aici și, bineînțeles, bărbatul care apare la sfârșitul tabloului ăsta. Să vorbim puțin despre conjunctura în care s-a întâmplat toată căderea asta. Și sunt câteva întrebări pe care vreau să le pun aici și să le discutăm. Întrebarea numărul 1 e, unde era Eva când Dumnezeu îl instruiește pe Adam cu privire la pomi? În Geneza 2, cu 16, citim așa. Domnul Dumnezeu a dat omului porunca aceasta. Poți să mănânci după plăcere din orice pom din grădină, dar din pomul cunoștinței binelui și răului să nu mănânci, căci în ziua în care vei mânca din ei, el vei muri negreșit. Și pe urmă, în versetul 18, Domnul Dumnezeu a zis, nu este bine ca omul să fie singur. Am să-i fac un ajutor potrivit pentru el. Deci, răspunsul este că în momentul în care Adam primește instrucțiunile cu privire la pomul cunoștinței binelui și a răului de la Dumnezeu, Eva nu exista încă. Și asta ne duce la întrebarea a doua. Cine era responsabil cu instruirea Evei cu privire la pomul cunoștinței binelui și a răului? Cine era? Și răspunsul e clar. Adam era. Adam era responsabil să explice ce i-a zis Dumnezeu. Și întrebarea a treia, unde a fost bărbatul când șarpele a atras-o pe femeie în capcană? Nu-l vedem acolo. Deci astea sunt conjuncturile, conjunctura în care femeia atrasă în capcană. Vedem în al treilea rând, o să discutăm puțin despre strategia decepției. Spune aici că șarpele era mai șiret decât toate fiarele câmpului sau făpturile vii, o traducere mai bună, făpturile vii pe care le făcuse Domnul Dumnezeu, pentru că aici, deci, inclus și îngerii. El a zis femeii, oare a zis Dumnezeu cu adevărat să nu mâncați din toți pomii din grădină? E o strategie pe care Satan o folosește și astăzi, cu fiecare dintre noi. Și e o strategie în 4 pași. Pasul numărul 1, tocmai l-am citit, seamănă îndoială cu privire la cuvântul lui Dumnezeu. Oare a zis Dumnezeu să nu mâncați din toți pomii din grădină? Deja Eva, sau femeia, mă rog, că nu era încă numită Eva, femeia ajunge să fie confuză. Spune femeia, putem să mâncăm din rodul tuturor pomilor din grădină, dar despre rodul pomului din mijlocul grădinii, Dumnezeu a zis să nu mâncați din el și nici să nu vă atingeți de el ca să nu muriți. Erau doi pomi în mijlocul grădinii. Pomul vieții și pomul cunoștinței binelui și a răului. Deci, în primul rând, că îi lipsește precizia. Nu știe ca exact care era pomul ăla. Și, în al doilea rând, lucru foarte important, femeia adaugă la cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu e foarte strict cu privire la cuvântul lui. Și îi mustră pe prorocii falși în tot Vechiul Testament. De faptul ăsta că vorbesc lucruri pe care eu nu i-am pus să le vorbească. Și spun lucruri care nu vin de la mine. Îi prorocesc din imaginația lor. Și în Apocalipsa spune că cine va adăuga la cuvintele acestei cărți, îi se vor adăuga și lui necazurile care sunt cuprinse în cartea asta. Cine va lua din cuvântul acesta, îi se va retrage partea de la pomul vieții. Dumnezeu a zis numai atâta, să nu mănânci, căci în ziua în care vei mânca din el vei muri negreșit. Pe urmă, pasul al treilea vine cu minciuna, deci combate adevărul și vine cu minciuna. Bate cuvântul lui Dumnezeu, de fapt, și vine cu minciuna. Zice, hotărât că nu veți muri. Deci, cu alte cuvinte, l-o contrazis pe Dumnezeu din prima. Clar, fără discuție. Dumnezeu zice, veți muri, și șarpele zice, hotărât că nu veți muri. Și Eva a adăugat să nici nu vă atingeți de el. Pentru că, de exemplu, uite-te, în Vechiul Testament, în lege, există cele 10 porunci. Pe urmă, mai există încă câteva zeci sau zeci de reglementări cu privire la diferite aspecte ale vieții. Ei, Dumnezeu le-a dat astea, le-a dat lui Moise. Evreii ori au adăugat atât de multe reglementări și ei ce au zis? Au zis așa, dacă punem un gard în jurul legii, nimeni nu o să mai poată să o atingă, să o încalce, să o strice, să o plângărească. Așa, asta era concepția lor. Și atunci punem un gard mare de reglementări și alte legi și alte porunci ca să protejăm legea. Asta au făcut și femeia aici. Deci, Dumnezeu, în primul rând că Eva a perceput-o ca pe o normă. Ceea ce a zis Dumnezeu aici. A perceput-o ca pe o lege. Eu dacă zic, Florine, să nu pui mâna aici, pentru că dacă pui mâna, te-ai ars. Tu poți să o iei ca pe o poruncă, ca pe o, nu, uite mă, cine e ăsta să-mi zică mie să nu pun mâna acolo și să pui mâna. Sau să nu pui mâna, să mă ascult, să fii ascultător, dar să o iei totuși ca o lege, ca o normă. Sau poți să o iei ca un avertisment. Florine, nu pune mâna aici, că dacă o pui mâna aici, te arzi. Știi, ești pe binele tău și te arzi. Și asta e un aspect al înșelăciunii diavolului, este că sugerează că Dumnezeu inițiază pedeapsa. Nu, e o consecință a păcatului. Deci Dumnezeu zice, nu mânca, pentru că dacă mănânci, vei muri. Nu te voi omorâ eu, vei muri. E o diferență. O diferență chiar mare. Nu Dumnezeu este cel care apasă trăgaciul, ci păcatul. Păcatul apasă trăgaciul. În consecință, responsabilitatea este a celui care păcătuiește. În Galateni, Pavel zice așa, în Galateni capitolul 6, versetul 7, spune, nu vă înșelați, Dumnezeu nu se lasă să fie bagiocorit. Ce seamănă omul, aceea va și secera. Ce zice Pavel aici este că, nu vă înșelați, Dumnezeu nu se lasă bagiocorit. Nu înțelegeți greșit harul lui Dumnezeu. Că el vede că păcătuiești și zice, nu e în regulă, nu e nimica. Nu o să te lase la nesfârșit să păcătuiești și să te ferească de consecința păcatului. Și de aia zice, ce seamănă omul, aia va se cera. Dacă semeni în vânt, se cer furtună, culegi furtună. Asta e pasul al treilea, că contrazice cuvântul lui Dumnezeu și vine cu minciuna. Minciuna care? Că zice că Dumnezeu știe că în ziua în care veți mânca din el, vi se vor deschide ochii și veți fi ca Dumnezeu, cunoscând binele și răul. E minciuna care e aici, de fapt? Faptul că veți fi ca Dumnezeu, cunoscând binele și răul. Omul este o creație, Dumnezeu e creatorul. Nu, n-ai cum să fii ca Dumnezeu. Pe de altă parte, cunoscând binele și răul, asta nu ne garantează capacitatea de a alege bine și de a respinge răul. Asta e altă discuție. Pe urmă, pasul al patrulea este că aduce ispita. Există trei domenii în care vine ispita. Toate ispitele de pe pământul ăsta se încadrează în unul dintre cele trei domenii. Și cele trei domenii le găsim în 1 Ioan, capitolul 2, versetul 16, unde Ioan zice așa că nu iubiți lumea, nici în versetul 15, nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Dacă iubește cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el, căci tot ce este în lume, pofta firii pământești, pofta ochilor și lăudăroșia vieții, nu este de la Tatăl, ci din lume. Deci, orice ispită de pe pământul ăsta se încadrează în una dintre cele trei categorii. Fie pofta ochilor, și vedem aici, pofta ochilor. Femeia a văzut că pomul este plăcut de privit. Nu, în primul rând era bun de mâncat. Pofta firii pământești. Deci, mâncarea sau lăcomia la mâncare e cea mai, cum să zic eu, sugestivă patimă a omului, a firii pământești. Da, lăcomia. Plăcut de privit, pofta ochilor. Și că pomul era de dorit ca să deschidă cuiva mintea, lăudăroșia vieții. Spune după aceea că a luat, deci, din rodul lui și a mâncat și a dat și bărbatului ei lângă ea, care era, cum am discutat mai devreme, îi adăuga de Cornilescu. Zice după aceea, atunci li s-au deschis ochii la amândoi, au cunoscut că erau goi și au cusut la oaltă frunze de smochin și și-au făcut șorțuri din ele. Vedem aici, de fapt, în versetul ăsta, consecințele rebeliunii. De fapt, nu în versetul ăsta, că din versetul ăsta încolo. Dar vreau să spun un lucru legat de cuvântul ăsta, gol. Gol se scrie în ebraică așa, erom. Și în versetul 1 unde spune șiret, șarpele era mai șiret, arum și se scrie, deci ebraica se citește întotdeauna de la dreapta la stânga, invers. Deci vezi că sunt foarte similare. Mi s-a părut foarte interesantă chestia asta. După aceea vedem că omul caută o soluție pentru acoperirea păcatului. Și asta e frunzele de smochin. Frunzele de smochin au o particularitate foarte interesantă, e că au niște perișori foarte aspri. Și când curegi smochine, te irită pielea, ți se irită pielea. Na, și deci asta e soluția omului, întotdeauna irită. Ajungi într-o situație și mai rea. Ăsta e primul gest religios al omului, să-și acopere păcatul. Dar se pune întrebarea, de ce spune aici că atunci li s-au deschis ochii la amândoi și au cunoscut că erau goi. Erau goi și înainte, deci omul și nevasta lui, spune în versetul 25 din capitolul 2, erau goi și nu le era rușine. Omul era practic îmbrăcat în gloria lui Dumnezeu. Și în momentul în care o căzut în păcat, gloria lui Dumnezeu a plecat. Și asta înseamnă că li s-au deschis ochii. Înseamnă că nu mai erau acoperiți de gloria lui Dumnezeu. Deci, care e implicația? Că li s-au deschis ochii. Până atunci erau cu ochii închiși? Nu, nici vorbă. Nu erau cu ochii închiși. Acum, probabil că și-au închis ochii așteptând să fie trăzniți de Dumnezeu. Și când i-au deschis, au văzut goi. Asta se poate. Dar nu. Da. văzut urăciunea păcatului și faptul că a intrat și retenia asta în ei. Nu știu dacă... Deci asta e o speculație a mea. Mi s-a părut foarte interesant că cuvintele sunt aproape identice. Pavel îl numește pe Iisus, al doilea Adam. Iisus este al doilea Adam. Adam e o imagine a lui Iisus. Prin moartea lui Iisus, mireasa lui are o șansă de a intra în prezența Tatălui. Prin moartea lui Adam, femeia, dacă n-ar fi murit Adam, dacă ar fi zis te descurci, ești pe cont propriu, cum ar fi putut, ce șansă ar fi avut femeia să reintre într-o relație cu Dumnezeu? Prin faptul că Adam a păcătuit, a acoperit-o pe femeie. Pentru că el a iubit-o așa de mult încât a zis, oricare ar fi soarta ta, eu... Adam a știut exact ce urma să facă. Adam a știut exact. Nu a fost înșelat deloc. Din prima secundă a știut că el, mâncând, va muri. El a avut o alegere de făcut și în momentul în care Dumnezeu i-a adus femeia la om, a zis așa, iată în sfârșit aceea care este os din oasele mele și carne din carnea mea. Ea se va numi femeie pentru că a fost luată din om. Înțelegi? Deci el o iubea pe femeie atât de mult încât el nu știa, deci nu avea cunoștință despre ce urma, care erau, ce urma să se întâmple. El știa numai că vor muri amândoi. Și el a ales să fie mai degrabă despărțit de Dumnezeu decât de femeie. Și gândește-te puțin numai la cruce. Ce a zis Iisus? Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? El a fost despărțit de Dumnezeu. De ce? Atât de mult și-a iubit Dumnezeu Hristos mireasa, încât el a acceptat să fie despărțit de Dumnezeu. Bun, hai să citim un pic mai departe. Zice, atunci au auzit glasul Domnului Dumnezeu, care umbla prin grădină în răcoarea zilei și omul și nevasta lui s-au ascuns de fața Domnului Dumnezeu printre pomii din grădină. Bineînțeles că asta e o încercare zadarnică. Dar Domnul Dumnezeu a chemat pe om și i-a zis, unde ești? El a răspuns, am auzit glasul în grădină și mi-a fost frică pentru că eram gol și m-am ascuns. Și Domnul Dumnezeu a zis, cine ți-a spus că ești gol? Nu cumva ai mâncat din pomul din care îți poruncisem să nu mănânci? Omul a răspuns, femeia pe care mi-ai dat-o ca să fie lângă mine, ea mi-a dat din pom și am mâncat. Și Domnul a zis femeii, ce ai făcut? Femeia a răspuns, șarpele m-a amăgit și am mâncat din pom. Iar Domnul Dumnezeu a zis șarpelui, fiindcă ai făcut lucrul acesta, blestemat ești între toate vitele și între toate fiarele de pe câmp, sau făpturile vii, cum e de fapt traducerea mai corectă. Și asta e o traducere bună, dar mai corectă. În toate zilele vieții tale să te târăști pe pântece și să mănânci țărână. Vrăjmășie voi pune între tine și femeie, între sămânța ta și sămânța ei. Aceasta îți va zdrobi capul și tu îi vei zdrobi călcâiul. Femeia i-a zis, voi mări foarte mult suferința și însărcinarea ta. Cu durere vei naște copiii și dorințele tale se vor ține după bărbatul tău, iar el va stăpâni peste tine. Și omul i-a zis, fiindcă ai ascultat de glasul nevestei tale și ai mâncat din pomul despre care îți poruncisem să nu mănânci deloc din el, blestemat este acum pământul din pricina ta. Cu multă trudă să-ți scoți hrana din el în toate zilele vieții tale. Spini și pălămidă să-ți dea și să mănânci iarba de pe câmp. În sudoarea feței tale să-ți mănânci pâinea până te vei întoarce în pământ, căci din el ai fost luat. Căci țărână ești și în țărână te vei întoarce. Oprim aici puțin? De ce îl abordează Dumnezeu pe om în felul ăsta? Nu știa el unde e omul sau cum? Unde ești? Îl întreabă. El știa exact unde e. Deci, practic, faptul că s-au ascuns. Adam avea nevoie să își recunoască păcatul și să se mărturisească și să se pocăiască. Noi toți avem nevoia asta. În schimb, ce face el? Mai întâi, de ce avea nevoie asta? Hai să citim puțin în Psalmul 32. Să vedem ce se întâmplă. Zice așa. David, în psalma lui David, o cântare. Ferice de cel cu fără de legea iertată și de cel cu păcatul acoperit. un paranteză făcut aici, ăsta e la diateza pasivă, fără de legea iertată și păcatul acoperit. Ferice de omul căruia nu-i ține în seamă Domnul nelegiuirea și în duhul căruia nu este viclenie. Câtă vreme am tăcut, mi se topeau oasele de gemetele mele necurmate, căci zi și noapte mâna ta apăsa asupra mea. Mi se usca vlaga cum se usucă pământul de secita verii. Atunci ți-am mărturisit păcatul meu și nu mi-am ascuns fără de legea. Am zis, îmi voi mărturisi Domnului fără de legile și tu ai iertat vina păcatului meu. De aceea orice om evlavios să se roage ție la vremea potrivită. Și chiar de s-ar vărsa ape mari, pe el nu-l vor atinge deloc. Tu ești ocrotirea mea, tu mă scoți din necaz, tu mă înconjuri cu cântări de izbăvire. Adam avea nevoie să mărturisească, tocmai din cauza asta, pentru că oasele din noi ni se topesc până când nu mărturisim păcatul în fața lui Dumnezeu. Dumnezeu nu e un polițist. Nu așteaptă să ne aresteze. De multe ori avem imaginea asta despre Dumnezeu că dacă îi mărturisesc lui Dumnezeu păcatul, el o să mă pedepsească. Nu! Și este un proverb foarte bun în limba română foarte bun. E un proverb, înțelepciune omenească, dar zice așa, păcatul sau vina mărturisită pe jumătate iertată. Cu Dumnezeu e 100% iertată. Dar noi totuși tot trebuie să suportăm consecințele păcatului. Și în loc să mărturisească, Adam ce face? Justifică. Și zice, femeia pe care mi-ai dat-o, tu ești de vină, Doamne. Tu mi-ai dat femeia, ea mi-o dat să mănânc. După aceea, femeia face la fel. Același lucru, nu? Ce-ai făcut? Femeia a zis, șarpele m-a amăgit și a mâncat din pom. Deci, în loc să ne mărturisim vina în fața lui Dumnezeu, da, am încălcat ce mi-ai zis tu. Sunt vinovat. Justificăm. Cineva zice așa, că atunci când un om devine foarte bun să găsească justificări, numai la aia mai e bun. De altceva nu e mai bun. Că dacă nu-ți iese treaba, deci dacă nu-ți iese, găsești o justificare. Dacă nu faci un lucru, găsești o justificare, o motivare. Lucrul ăsta declanșează, practic, vezi că șarpele nu zice nimica. E mut. Se adresează șarpelui ca și animal. De-aia aici e un pic mai interesantă chestia asta cu șarpele. Da? După aceea, în versetul 15, se adresează lui Satan și spune, vrăjmășie voi pune între tine și femeie, între sămânța ta și sămânța femeii. Hopa! Să ne oprim puțin, că femeia nu are sămânță. Ori Dumnezeu nu știe lucrul ăsta despre creația lui, ori e o referință la venirea lui Mesia pe pământ. Și asta este, de fapt. Spune, aceasta îți va zdrobi capul și tu îi vei zdrobi călcâiul. Sămânța femeii e în vrăjmășie cu sămânța șarpelui. Ioan spune așa, acesta este Duhul lui Anticrist. Duhul lui Anticrist este în lume și acesta este lucrul. Orice duh care nu mărturisește că Hristos a venit în trup, vine de la Anticrist, de la cel rău. Și de-a lungul istoriei vedem în mod repetat Duhul Anticrist în diferite persoane din istorie. Și o să vedem urmă în colunare, o să intrăm în detalii prea multe în privința asta. Deci, vrăjmășie voi pune între sămânța ta și sămânța ei, aceasta îți va zdrobi capul și tu îi vei zdrobi călcâiul. Asta e o referință la cruce și în Apocalipsa vedem cum Domnul Iisus îl aruncă în iazul cu foc. După aceea le spune și la om și la femeie mai întâi, consecințele neascultării. Vedem că la femeie sunt consecințe personale. Îți vor mări suferința și însărcinarea, cu durere vei naște copii și dorințele tale vor fi după bărbatul tău, iar el va stăpâni peste tine. În ce-l privește pe om, consecințele îs universale. Spune pământul, fiindcă ai ascultat de glasul nevestei tale și ai mâncat din pomul despre care îți poruncisem să nu mănânci deloc din el, blestemat este acum pământul din cauza ta. Deci, păcatul a intrat prin Adam în lume și împreună cu păcatul și moartea, spune Pavel în Romani. Cu multă trudă să-ți scoți din hrana din el în toate zilele vieții, sprin și pălămide să-ți dea și să mănânci iarba de pe câmp. În sudoarea feței tale să mănânci pâinea până te vei întoarce în pământ, căci din el ai fost luat, căci țărână ești și în țărână te vei întoarce. Și aici este cum, aici e tensiunea dintre bărbat și femeie. Bărbatul are, cum să zic eu, problema asta. El își exprimă dragostea față de femeie prin faptul că el muncește pentru familie ca să le asigure traiul. Femeia spune aici că dorințele tale se vor ține după bărbat. Deci femeia are dorința de părtășie, de a petrece, e relațională, știi, dragostea ei. Și aici e o tensiune. Păi, femeia zice, că nu mă iubești, că toată ziua ești plecat și că nu-mi dai atenție și așa mai departe. Și bărbatul zice, cum, te iubesc, că uite-te, că trebuie să fac ca asta și asta, ca să ai mâncare pe masă și așa mai departe. Și aici e conflict și aici e tensiunea dintre bărbat și femeie. Dacă realizăm lucrurile astea și ajungem la o soluție de mijloc, atunci deci, condiția e ca fiecare să realizeze problema asta a lui. Bun, mergând mai departe, zice așa. Domnul Dumnezeu a făcut lui Adam și nevestei lui haine din piele și i-a îmbrăcat cu ele. Domnul Dumnezeu a zis, iată că omul a ajuns ca unul din noi, cunoscând binele și răul. Să-l împiedicăm, dar acum, ca nu cumva să-și întindă mâna, să ia din pomul vieții și să mănânce din el și să trăiască în veci. Și aici implicația în veci în felul ăsta, în păcat. Cu păcatul în el. De aceea Domnul Dumnezeu l-a izgonit din grădina Edenului ca să lucreze pământul din care fusese luat. Astfel a izgonit el pe Adam și la răsăritul grădinii Edenului a pus niște cheruvimi care să învârtească o sabie învăpăiată ca să păzească drumul care duce la pomul vieții. Aici două observații vreau să fac. 1. Dumnezeu nu îl pedepsește pe Adam în felul ăsta, alungându-l din grădina Edenului, ci îl protejează. Pentru că dacă Adam ar fi ajuns, sau omul ar fi ajuns la pomul vieții, ar fi rămas blestemat pentru eternitate. Un alt lucru este că vedem providența lui Dumnezeu și norma lui Dumnezeu. Providența acoperă păcatul, dar este și un memorial al păcatului. Dumnezeu spune cu asta, omorând niște animale, de ce? Deci întrebarea se pune, de ce a omorât animale? De ce a făcut din piei? Pentru că prin asta spune că nu există iertare de păcat fără vărsare de sânge. Deci ăsta e un memorial al păcatului. Și evrei de ori de câte ori jerfeau animalele, spune Dumnezeu că sângele taurii și țapilor nu pot să acopere, să spele păcatul. Deci orice minciună care are succes are 99% adevăr și 1% minciună. Gândește-te puțin la implicația pe care a făcut-o Satan. În Faptele Apostolilor, Pavel ajunge în Filipii. Și acolo, plimbându-se prin oraș, începe o femeie care avea un duh al lui Piton, spune acolo, să umble după ei și să zică, aceștia sunt slujitorii celui preanalt. Ei, de ce l-a deranjat lucrul ăsta pe Pavel? Și s-a întors și a zis, în numele lui Iisus Hristos, ieși din femeia asta. De ce l-a deranjat? Pentru că era o implicație acolo. Femeia aia se ocupa cu ghicitul și le ghicea oamenilor și așa câștiga, aducea bani acasă la stăpânul ei. Era o implicație acolo, practic, pe care l-a deranjat pe Pavel. Nu știm care e implicația, dar a fost o implicație. La fel și aici. Satan o implicație, a făcut o implicație. Dumnezeu afirmă același lucru în aparență, dar el afirmă o realitate. Deci, acum omul e separat de Dumnezeu și el își guvernează singur viața. Nu mai e gloria lui Dumnezeu care îl... Plus că, deci lucrul pe care nu l-a spus Satan e că, deși noi avem capacitatea de a distinge binele și răul, nu avem capacitatea de a alege binele și a respinge răul. Care e scala? Deci trebuie să raportezi binele și răul la un absolut. Și atunci, noi nu putem. Pentru noi binele îi... Și o să ajungem acolo, de fapt, mai încolo un pic, la Cain și Abel. Dacă mai ajungem. O altă întrebare, de ce a pus Dumnezeu niște hieruvimi să păzească pomul vieții sau drumul către pomul vieții? Un singur înger obișnuit. Hieruvimii erau supra-îngeri. Și a pus hieruvimi, nu unul, a pus mai mulți. Un singur înger obișnuit, într-o dupămasă, a omorât 175.000 de sirieni, războinici. Ras. Sau îngerul pe care Dumnezeu l-a trimis să omoare primii născuți din Egipt. L-a omorât într-o noapte, toți. Deci nu glumești cu îngerii, dar rămite cu supra-îngerii, cu hieruvimii. Sau cu arhanghelii, cum sunt numiți în Noul Testament. Te lupți cu un hieruvim, cu alți hieruvim, nu? Cu un tank, te lupți împotriva unui alt tank. Deci, pe Satan îl ține, păzește, spune aici, drumul care duce la pomul vieții. Bun. Grădina Edenului a fost distrusă de potop. Dumnezeu a răsădit pomul vieții în rai. În Apocalipsa îl vedem în cer, nu? În Ierusalimul cel nou. Capitolul 4. În capitolul 4 vedem dimensiunile păcatului. Dar zic să ne oprim aici și să facem lucrul ăsta săptămâna viitoare. Deci pentru săptămâna viitoare 4 și 5.